यत्तु ब्रह्म जीव प्रत्येक तात्विक अभेदवन नेति तन्न। कितने पूछते न च ब्रह्म जीव प्रत्येक धर्मी सत्ता समान सत्ता का भेदवत इतिव साध्यम। पहला अनुमान क्या था, किंचित धर्मी का प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी अधिष्ठानत्वात्, ये जो अनुमान किया था उसी अधिष्ठानत्व हेतु में ही साध्य करेंगे जीव प्रत्येक धर्मी समान सत्ता का भेदवत ये करना। तो धर्मी पद से किसको लेंगे, धर्मी पद यदि ब्रह्म लेते हैं तो धर्मी पद ने ब्रह्मण उक्त हो, ब्रह्म है सत्ता है धर्मी सत्ता समान सत्ता का, धर्मी ही पारमार्थिक है ब्रह्म, पारमार्थिक सत्ता समान सत्ता का भेद, पारमार्थिक भेद साध्य करेंगे तो अप्रसिद्ध विशेषण तो तदवस्था तो दृष्टान्त में साध्य प्रसिद्ध नहीं होगा, अधिष्ठान तो रहेगा ब्रह्म में किंतु पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध विशेषण तो तदवस्थ्यात। यत्किंचित धर्मी कहेंगे, धर्मी पर से ब्रह्म नहीं कह करके तो घट सत्ता समान सत्ता का, घट आदि धर्मी समान सत्ता का साध्य भेद व्यावहारिक भेद है, घट व्यावहारिक है तो व्यावहारिक भेद सिद्ध होगा तो सिद्ध साधना, तो व्यावहारिक भेद तो सिद्ध है, ब्रह्म में व्यावहारिक भेद मानते हैं, पारमार्थिक भेद नहीं है। और इसमें विपक्ष बाधक रूप विशेष अभाव है पूर्वोक्त असाधारणीय आपत्ति, साध्य घटादि में भी सिद्ध है, घटादि धर्मी समान सत्ता के भेद वाले, समान सत्ता के भेद व्यावहारिक भेद घटपटादि में है किंतु उसमें अधिष्ठानत्व तो नहीं है, तो क्या हुआ, साध्य निश्चित साध्यवती पक्ष नहीं रहा, हेतु नहीं रहा। पक्ष में यदि साध्य निश्चित हो जाए तब तो पक्ष ही सपक्ष बन जाएगा, सपक्ष आवृत्तित्व असाधारण, सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मातवृत्ति, पक्ष में यदि साध्य निश्चय हो जाए वो क्या हो जाएगा, सपक्ष हो जाएगा, तो हेतु में सपक्षावृत्तित्व आएगा नहीं आएगा। विपक्ष बाधक रूप तर्क यदि हो तो पक्ष सपक्ष हो जाएगा, विपक्ष बाधक रूप तर्क विशेष जहाँ नहीं है वहाँ पक्ष में साध्य निश्चित नहीं होगा, पक्ष में साध्य निश्चित नहीं हो तो जहाँ जहाँ साध्य निश्चित वहाँ हेतु नहीं रहा, विपक्ष में नहीं रहा केवल पक्ष मात्र वृत्ति होने से असाधारण अन्य क्रांति का दोष रहेगा, हेतु अधिष्ठान तो विपक्ष बाधक तर्क नहीं तो पक्ष में ब्रह्म में हेतु तो है, निश्चित साध्यवती निश्चित साध्य कौन है, भेद घटपट आदि में है वहाँ अधिष्ठान तो नहीं, पक्ष में है और सपक्ष में नहीं विपक्ष में तो है ही नहीं, अधिष्ठान तो असाधारण निकांति का दोष है। यत्तु ब्रह्म जीव प्रत्येक तात्विक तात्विक अभेद बनना इति, जीव का तात्विक अभेद ब्रह्म में सिद्ध करते वेदांति कहते हैं, तो जीव प्रत्येक तात्विक अभेदवत न इति तन्न, तात्विक अभेद नहीं है, तात्विक अभेद का अभाव है, एवमपि तात्विक अभेद से अतात्विक अभाव है निषिद्ध साधना। आपको तो ब्रह्म में जीव तात्विक अभेद नहीं है, तात्विक अभेद का अभाव है, तो तात्विक अभेद का जहाँ तात्विक अभेद है वहाँ तात्विक अभेद का अतात्विक अभाव रह सकता है नहीं, जहाँ तात्विक अभेद है वहाँ अभेद का अतात्विक अभाव रह सकता है, तात्विक अभेद से अतात्विक अभाव है निषिद्ध साधना। और अभाव भी तात्विकत्व विशेषण है, तात्विक अभेद का तात्विक अभाव, जीव प्रत्येक तात्विक अभेद का तात्विक अभाव कहेंगे और एक तात्विक विशेषण देंगे, तो तात्विक अभेद का तात्विक अभाव कहाँ है, तात्विक अभेद का तात्विक अभाव, तात्विक अभाव कहीं सिद्ध है, अप्रसिद्ध विशेषण हो जाएगा। नानु अत जीव प्रत्येक तात्विक भेद से अन्योन्य भाव रूपत्वात् न अप्रसिद्धि दोष, जीव प्रत्येक तात्विक अभेद का निषेध करते हैं, तात्विक अभेद का जो निषेध करेंगे तात्विक अभेद का निश्चय तात्विक अभेद का निश्चय तात्विक भेद हो जाएगा। तात्विक जो भेद है वो तो अनुन्य भाव रूप हो गया, जीव प्रत्यय का तात्विक अभेद का अभाव तात्विक भेद, ये तो अनुन्य भाव होगा। अभेद है तत्व अनुन्य तादात्म्य, उसका अभाव होगा तो अनुन्य भाव रूपत्वाद न अप्रसिद्धि दोष, साध्य की अप्रसिद्धि वहाँ दोष नहीं। क्यों, कहाँ साध्य अप्रसिद्धि दोष है? यत्र हेतु तत्र साध्यम, यत्र साध्याभाव तत्र हेतुभाव, हेतुभाव में साध्याभाव की व्यापकता ग्रहण करने के लिए, हेतुभाव में साध्याभाव की व्यापकता ग्रहण करने के लिए साध्याभाव का ज्ञान चाहिए, और साध्याभाव ज्ञान होने के लिए साध्य का ज्ञान चाहिए, वहाँ साध्य प्रसिद्ध होना चाहिए। केवल वितर्क के अनुमान में इतर पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, यत्र गंध अभाव तत्र इतर भेद अभाव, तो इतर भेद अभाव में गंध अभाव का साध्य, गंधभाव का नहीं, गंधभाव का पृथ्वी इतर भेद होती गंधवत्वा, इतर भेद अभाव का व्यापक होता है गंधभाव, हेत्वभाव में गंधाभाव में इतर भेद अभाव की व्यापकता है। ऐसे ज्ञान होने के लिए इतर भेद अभाव का ज्ञान चाहिए, इतर भेद अभाव ज्ञान होने के लिए इतर भेद ज्ञान चाहिए। इतर भेद ज्ञान कैसे होगा? पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान हो सकता है, पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान होता है, होता है पृथ्वी तर जल आदि, जल आदि का भेद ज्ञान होता है, जल तेज वायु आदि आठ द्रव्य गुण कर्म आदि का भेद ज्ञान हो जाएगा। सब भेद का अधिकरण कौन है प्रसिद्ध नहीं, किंतु भेद ज्ञान होता है। वहाँ जहाँ हेत्वाभाव में साध्याभाव की व्यापकता हो, वहाँ साध्याभाव ज्ञान होने के लिए प्रत्योगी साध्य ज्ञान चाहिए, साध्य वहाँ प्रसिद्ध होना चाहिए। किंतु अन्य भाव जहाँ होगा, अन्य भाव यहाँ हेत्वभाव में साध्याभाव की व्यापकता नहीं, साध्याभाव की व्यापकता हेतु अभाव मतलब क्या है, वहाँ अनुन्य भाव है, यहाँ साध्य है तात्विक अभेद अभेदवत न तात्विक तात्विक अभेद तात्विक भेद, तात्विक भेद का अभाव क्या होगा? तादात्म्य होगा, तादात्म्य तो अप्रसिद्ध नहीं होता है, किसी वस्तु का तादात्म्य अप्रसिद्ध है उसमें तादात्म्य है, ही अप्रसिद्धि दोष नहीं है। जहाँ अत्यंताभाव कहेंगे अत्यंताभाव प्रसिद्धि के कहनी चाहिए, साध्य प्रसिद्धि चाहिए। यत्र ही अभाव व्यापकतया हेत्वभाव गृह्यते, हेत्वभाव साध्याभाव व्यापकत्व गृह्यते तत्रैव साध्य प्रसिद्धि अंग। यहाँ क्या है, यह तो जीव तादात्म्य व्यापकता हेत्वभाव से ग्राह्या, हेत्वभाव में क्या ग्रहण करना, जीव तादात्म्य व्यापकता, यत्र जीव तादात्म्य तत्र हेत्वभाव, तो जीव तादात्म्य के लिए प्रसिद्ध है जीव तादात्म्य, प्रसिद्ध है ना नहीं, तद अभाव हेतु न साध्य थे। जीव तादात्म्य की व्यापकता हेत्वभाव से हेत्वभाव में, और हेतु के द्वारा क्या सिद्ध होगा, जीव तादात्म्य का अभाव अन्य अभाव, इति किम साध्य प्रसिद्ध है, फिर यहाँ साध्य प्रसिद्ध था, तादात्म अभाव प्रसिद्धि की क्या आवश्यकता है, साध्य क्या है, तादात्म अभाव, जीव तादात्म अभाव की प्रसिद्धि की क्या आवश्यकता है, जीव तादात्म्य की व्यापकता है तो अभाव में, तो हेतु है तो जीव तादात्म का अभाव सिद्ध करना, उसकी साध्य प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं। ताम बिना भी व्याप्ति ग्रह उपपति, तादात्म व्यापक अभाव प्रतियोगित्व ग्रह, ताम बिना भी साध्य है जीव तादात्म्य किम साध्य प्रसिद्ध है, तादात्म अभाव साध्य क्या है, तादात्म अभाव साध्य, तादात्म अभाव तो अन्य अभाव, तादात्म अभाव प्रसिद्ध नहीं, उसके बिना भी व्याप्ति ज्ञान हो सकता है, क्योंकि तादात्म का व्यापक हेतु अभाव होना चाहिए। तादात्म व्यापक हेतु अभाव से क्या होगा, तादात्म व्यापक अभाव प्रतियोगित्व हेतु में आ जाएगा, व्यक्ति की व्याप्ति तादात्म्य व्यापक अभाव प्रतियोगी हेतुमान हेतुमान पक्ष परामर्श हो जाएगा। संदेह रूप पक्षता संपत्ति भी न तदपेक्षा, साध्य ज्ञान नहीं होगा तो साध्य का संदेह पक्ष में कैसे होगा, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदेह रूप पक्षता संपत्ति, साध्य संदेह, साध्य संदेह को पक्ष पक्षता कहते हैं। साध्य संदेह पक्षता कैसे होगा? साध्य संदेह विषयत्व विषयता संबंध न, साध्य संदेह जाकर रहेगा पक्ष में, वही पक्षता है। तो साध्य संदेह रूप पक्षता संपत्ति के लिए तदपेक्षा इतने न, क्योंकि पक्षता का आरक्षण हमेशा संदिग्ध साध्यवान नहीं करते। शिषाधिषा विरह सहकृत सिद्धि अभाव, शिषाधिषा विरह सहकृत साधक माना भाव, साधक प्रमाण भाव। रूपत्वेन संदेहाघटितता पक्षता, पक्षता है संदेहाघटितत्व अस्ति, पक्षता है संदेहाघटितत्व, संदेहाघटितत्व नहीं। ब्रह्म तत्व तो जीव भिन्नम नवा इति संदेहाभावे भी, ब्रह्म जीव भिन्नम नवा तत्वतः, जीव भेद जीव का तात्विक भेद कहीं प्रसिद्ध हो तो संदेह होगा, जीव का तात्विक भेद सिद्ध नहीं तो संदेह भी नहीं होगा। तो इस प्रकार संदेह नहीं होने पर भी जीव ब्रह्म और भेदे तात्विकत्व अस्ति नवा, जीव ब्रह्म और भेदे तात्विकत्व अस्ति नवा, ऐसा संदेह होने के लिए किसका ज्ञान चाहिए? तात्विकत्व, तात्विकत्व प्रसिद्ध है क्या? किस में प्रसिद्ध है? ब्रह्म में, ब्रह्म में तात्विकत्व है, ब्रह्म में तात्विकत्व है। जीव ब्रह्म और भेदे तात्विकत्व अस्ति नवा संदेह हो सकता है। प्रमेयत्वम एतनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिनवा इति संदेहावत, प्रमेय तो यहाँ है अथवा नहीं है ऐसे संदेह हो सकता है ना? नहीं, प्रमेयत्वम एतनिष्ठ अभाव प्रतिनवा, प्रमेयत्व निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिनवा, प्रमेयत्व में प्रमेय तो है या प्रमेय तो का अभाव है, संदेह हो सकता है। इसी प्रकार जीव ब्रह्म भेदे तात्विकत्व अस्ति नवा संदेह हो सकता है। इति चेत न एवं ही प्रसिद्धेतर भेद पृथिव्यामेव प्रसिद्ध जीव भेद ब्रह्मणि सिद्धतु, इतर भेद प्रसिद्ध है पृथ्वी, इतर भेदवती गंधवत्वात्, इतर भेद प्रसिद्ध है ना? नहीं, जो प्रसिद्ध इतर भेद है पृथ्वी में सिद्ध होता है। पृथ्वी में क्या सिद्ध होता है? इतर भेद जो प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध इतर भेद पृथ्वी में सिद्ध होता है। इसी प्रकार ब्रह्म में सिद्ध होगा प्रसिद्ध जीव भेद, जीव का जो भेद प्रसिद्ध है वही ब्रह्म में सिद्ध होगा। जीव का भेद प्रसिद्ध है व्यावहारिक भेद है वो ब्रह्म में सिद्ध हो जाएगा। न तद्गत तात्विकत्वम अपि, तो उसमें तात्विकत्व भेद ब्रह्म में सिद्ध, तात्विक भेद नहीं होगा सिद्धांत कहता है। क्योंकि व्यापक व्यतिरिक से व्याप्य व्यतिरिक मात्र साधन समर्थत्वात्, यदि तरभ्य न बीतते न तद्गंधवत्, व्यापक अभाव से क्या सिद्ध होता है? व्याप्य अभाव का ज्ञान होता है। तो व्यापक व्यतिरेक से व्याप्य व्यतिरेक मात्र समर्थ, न कि उसमें तात्विक तो सिद्ध करने के लिए नहीं। प्रसिद्ध जीव भेद ब्रह्म में है तो जीव भेद ब्रह्म में सिद्ध होगा। जीव तादात्म्य का अभाव, जीव तादात्म्य का अभाव, जीव तादात्म्य अभाव कहाँ प्रसिद्ध है? जीव तादात्म्य का अभाव अनन्य भाव वही जीव भेद प्रसिद्ध है, व्यावहारिक है वो ब्रह्म में सिद्ध हो जाएगा। तात्विकत्व की आवश्यकता नहीं, नहीं तो क्या होगा? तात्विकत्व तो व्याप्ति में नहीं होकर के भी तात्विक सिद्ध हो जाएगा, ये अति प्रसंग है। नहीं तो धूम, धूम से पर्वतीयत्व का सिद्ध हो जाए। इसमें हिंदी अर्थ में व्यापक ये अति प्रसंग क्या है? धूम से पर्वतीय बनी की सिद्धि हो जाती है, धूम से बनी की सिद्धि होती, पर्वतीय बनी की नहीं है। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध है उसकी सिद्धि होगी, तात्विक अभाव की सिद्धि नहीं होगी, सामान्य अभाव की सिद्धि हो जाएगी। यद्यपि भेद तात्विकत्व धर्मनिष्ठत्व उदसंगी, पूर्व पक्ष ने कहा भेद तात्विक होगा धर्म किस में रहेगा? तात्विक भेद, तदपि साध्य अप्रसिद्ध अदुष्टम, भेद तात्विक किसी धर्म में तात्विक भेद है ऐसा सिद्ध किया। पहले तात्विक भेद सिद्ध हो, भेदगत तात्विकत्व प्रसिद्ध है, साध्य प्रसिद्ध असाध्या प्रसिद्ध्या अवग्रह साध्या प्रसिद्ध्या दुष्टम, नापि ब्रह्म जीवाद भिन्नम दुखाननुभवितृत्वात् घटवत इति अन्वयी अन्वयी व्याप्ति अन्वय व्यतिरिक जीव भिन्नम ब्रह्म जीव भिन्नम दुखाननुभवितृत्वात् घटवत घट दुख का अनुभविता है अननुभविता है तो घट में दुखाननुभवितृत्व है यत्र तत्र दुखानुभवितृत्वम तत्र तत्र जीवा जीव भिन्नम घट जीव से भिन्न है ना नहीं जीव भेद जीव भिन्नत्वम दुखानुभवित्वम घट में है जीव भिन्नत्व घट में है ब्रह्म दुखानुभविता है दुख को अनुभव करेगा ब्रह्म अननुभविता है दुखानुभविता हमसे वो भी जीव भिन्न हो जाएगा। इति न सिद्धांति कहता है सर्वानुभवितर हेतु रसिदे ब्रह्म सब का अनुभव करता है दुख अनुभव क्यों नहीं करेगा सुख दुख सब का अनुभव करने वाला ब्रह्म से भिन्न है नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोता मता ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा है क्या सबका अनुभव करने वाले सबको प्रकाश करने वाले यदि कहेंगे ब्रह्म स्वनिष्ठ जीव भिन्नम स्वनिष्ठ दुखान अनुभवितृत्वात् ब्रह्म जीवनिष्ठ दुख को तो जानेगा सर्वज्ञ ईश्वर स्वनिष्ठ दुख अनुभवितृत्व नहीं स्वनिष्ठ विशेषण देंगे इस विशेषण जीव व्यभिचार जीव क्या स्वनिष्ठ दुख अनुभव करता है जीव स्वनिष्ठ दुख अनुभव करेगा दुख स्वनिष्ठ है दुख कहाँ है अंत स्वनिष्ठ नहीं तो उसमें स्वनिष्ठ यदि विशेषण दे जीव व्यभिचार व्यभिचार क्या है दुख से अंतकरणनिष्ठत्वात् तो व्यभिचार कैसे होगा जीव दुखानुभवितृत्वात् स्वनिष्ठ दुखानुभवितृत्व जीव में है हाँ जीव स्वनिष्ठ दुखानुभवित है क्या दुखानुभवित है उसमें जीव भेद जीव में रहता है नहीं रहता है तो व्यभिचार हुआ क्योंकि दुख तो अंतकरण में है जीव में नहीं मिथ्या भेदन सिद्ध साधनाच आप जो अनुमान करते ब्रह्म जीवाद भिन्न जीव प्रतियोगी भेद कहेंगे जीव भेद मिथ्या भेद ब्रह्म में हम मानते हैं सिद्ध साधन होगा न चे भेद साध्य अर्थशून्य भ्रांत्या सिद्ध साधन उत्तयोग पूर्व कहता हम ब्रह्म में जीव भेद हम सिद्ध करते हैं आपको तो भ्रांति मिथ्या भेद मतलब क्या भ्रांति ज्ञान से भेद सिद्ध होगा भ्रांति होने पर ब्रह्म ज्ञान का विषय भेद होता है क्या भेद की भ्रांति हुई तो ब्रह्म ज्ञान का विषय भेद होगा सर्प की भ्रांति हुई ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्प है ब्रह्म ज्ञान है सर्प की भ्रांति हुई ब्रह्म ज्ञान का विषय जो सर्प है वो सर्प वहाँ रहता है तो क्या सर्प नहीं रहता है ना तभी तो भ्रांति रहने पर भ्रांति नहीं होगी अर्थ शून्य हो गया ना ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का अर्थ नहीं है तो अर्थशून्य भ्रांतिया जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ही नहीं अर्थशून्य ब्रह्म ज्ञान उसे सिद्ध साधन कथन क्यों करना भेद हम सिद्ध करना चाहते हैं आपको तो भेद को नहीं विषय करने वाले ब्रह्म ज्ञान से लेकर के सिद्ध साधन तो सिद्ध क्या हुआ भेद सिद्ध हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान लेकर के भेद कहते सिद्ध साधन ब्रह्म ज्ञान का विषय होता ही नहीं अर्थशून्य ब्रह्म के द्वारा सिद्ध साधन कैसे कहते हो सिद्ध साधन होगा तभी जो साध्य सिद्ध हो जाए साध्य हमारा है भेद भेद यदि ब्रह्म में जीव भेद सिद्ध हो तब तो सिद्ध साधन होगा अब भ्रांति को लेकर कहते सिद्ध साधन यदि भ्रांति है तो जीव भेद ब्रह्म में है क्या नहीं है तो भ्रांति होगी नहीं है तो भ्रांति तो भ्रांति अर्थात तो हाँ भेद नहीं है भ्रांति मतलब वहाँ भेद नहीं है तो अर्थ शून्य हो गया ना भेद अर्थ नहीं होने पर भ्रांति हुई तो सिद्ध साधन कैसे हुआ भेद सिद्ध है सिद्ध साधन सिद्ध से साधन यदि ब्रह्म में भेद सिद्ध हो उसका अनुमान से साधन करेंगे तो सिद्ध साधन ब्रह्म ज्ञान होता है मतलब उसका ब्रह्म ज्ञान का विषय भेद ब्रह्म में नहीं है यह नहीं है तो फिर सिद्ध साधन कैसे हुआ इतना वाच्यम सिद्धांति कहता है तुम जो कहना है ना ब्रह्म ज्ञान का विषय है ही नहीं अर्थ शून्य भ्रांति अर्थ शून्य है क्या वेदांति मत के अनुसार माध्यम मत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान अर्थ शून्य है अलिक है वेदांति मत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान अर्थ शून्य है। रज्जु में सर्प भ्रम हो गया, सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प है वो तुच्छ है, अली के असत्य है, क्या क्या है अनिर्वचन है। तो भ्रांतिर वस्तु शून्य तो से बाबा, तो भ्रांति वस्तु शून्य नहीं है, अनिर्वचन कहीं उत्तम इधम अनिर्वच्य अनिर्वाच्यवादी, अनिर्वाच्यवादी में क्या ब्रह्म ज्ञान का विषय असत होता है, अनिर्वचन होता है। न चेतद अनिमित्ति विषयतया प्रामाणिकत्व ने सिद्धत कथम इत्यात्म, जो ये ब्रह्म जीव भिन्न कह करके अनुमान के द्वारा भेद सिद्ध हुआ, अनिमिति का विषय हुआ, अनिमिति प्रमा है नहीं, अनिमिति प्रमा विषयत्व ने यदि भेद सिद्ध हुआ और प्रामाणिक हुआ, प्रामाणिकत्व ने सिद्धता भेद से मिथ्यात्व कथम, भेद तो प्रामाणिक अनिमिति के द्वारा विषय हुआ। अनिमिति विषयताया प्रामाणिकत्व अतंत्रत्वात् सिद्धांति कहता है प्रामाणिक होने के लिए अनिमिति विषयता प्रयोजक नहीं है, यत्र तत्र अनिमिति विषयत्वम तत्र प्रामाणिकत्वम ऐसा नहीं है। अनिमिति विषय होगा तो प्रामाणिक का कोई जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष का विषय भी तत्वावेदक प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार अनिमिति विषय भी तत्वात्विक नहीं है। न चैव मिथ्यात्वादि अनुमान भी कल्पित मिथ्यात्वादि न सिद्ध साधनापत्ति, अब प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं दृश्यत्वाद, तो हम क्या कहेंगे कल्पित मिथ्यात्व, प्रपंच कल्पित मिथ्यात्व सिद्ध साधन है। तो सिद्धांति पूछता है कल्पित मिथ्यात्व जो तुम कहते हो कल्पितत्व का क्या अर्थ है, व्यावहारिकत्व अभिप्रेतम प्रादिभाषिकत्व वा, यदि व्यावहारिक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व कहोगे इष्टापते, प्रपंच में जो हम मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं क्या मिथ्यात्व पारमार्थिक सिद्ध करते हैं, व्यावहारिक मिथ्यात्व है इष्टापते है। और यदि प्रातिभाषिक कहोगे अंत हेतु तो स्वसमान सत्ता का साध्य साधकतया प्रातिभाषिकत्व प्रसते, हेतु व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक हेतु से प्रातिभाषिक साध्य सिद्ध होगा, व्यावहारिक हेतु से व्यावहारिक हेतु से धूम से व्यावहारिक बनने की सिद्धि होगी या प्रातिभाषिक बनने की सिद्धि होगी, तो प्रातिभाषिक मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी, हेतु हो स्वसमान सत्ता का साध्य साधक होने से प्रातिभाषिकत्व से अप्रसक्त है, हेतु धूम स्वसमान सत्ता का साध्य का बनने का साधक होता है, व्यावहारिक बनने का साधक होगा, प्रातिभाषिकत्व की प्राप्ति ही नहीं है, व्यावहारिक है। एतेन ब्रह्म जीव प्रत्ययक धर्मी सत्ता समान सत्ता के वेदवत दुखानुभवित्वात् अभ्रांतत्वात् असंसारित्वात् घटवत्, दृष्टांत क्या है हेतु क्या है, हाँ दुखानुभवित्वम अभ्रांतत्वम असंसारित्वम, घट में हेतु रहेगा तीनों रहेगा, और उसमें जीव प्रत्ययक धर्मी समान सत्ता का भेद रहता है, घट है धर्मी घट है व्यावहारिक, जीव प्रत्ययक व्यावहारिक भेद घट में रहेगा, घट जीव से भिन्न है व्यावहारिक भिन्न है तो साध्य रह गया घट में, ब्रह्म में भी हेतु रहना से रहता है, घट में दुखानुभवित्व है और अभ्रांतत्व है असंसारित्व है, ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म दुख का अनुभव करता है ना भ्रांत है या संसारी है, और दुखानुभवित्व अभ्रांतत्व असंसारित्व रह गया, वहाँ भी जीव प्रत्येक धर्मी सत्ता समान सत्ता का भेद आएगा, जीव से भिन्न है ब्रह्म होगा धर्मी समान सत्ता का, धर्मी सत्ता समान सत्ता का भेद कौन होगा, पारमार्थिक भेद सिद्ध होगा, धर्मी है ब्रह्म तो पारमार्थिक भेद सिद्ध हो जाएगा, एक अनुमान। दूसरे जीव व ब्रह्म प्रतियोगी का तादृग भेदवान असर्वशक्ति शक्ति आदि भी निरस्तम, जीव ब्रह्म प्रतियोगी का तादृग भेदवान, तादृग भेद मतलब धर्मी सत्ता समान सत्ता का, ब्रह्म प्रतियोगी का तादृग भेदवान असर्वशक्ति आदि भी असर्वशक्तित्व आदि ये निरस्तम, एतन निरस्तम सिद्ध साधन आदि के द्वारा, क्योंकि जो आप अनुमान करेंगे उपहितस्य पक्षत्वे जीव को पक्ष करेंगे, उपहितों को पक्ष करना है तो धर्मी समसत्ताकत्व सिद्धे भी तात्विक तो सिद्धे, जीव को सिद्ध है धर्मी समान सत्ता का भेद सिद्ध हो जाएगा, तात्विक भेद सिद्ध होगा जीव में, तात्विक भेद सिद्ध होगा नहीं होगा, तात्विक तो सिद्धे, असिद्ध साधन क्या है? व्यावहारिक भेद सिद्ध होगा, तो व्यावहारिक भेद हिष्ट हो जाएगा। शोधित तत्व पदार्थ और पक्षत्व, शोधित तत्व पदार्थ को पक्ष बनाएंगे, तयोर धर्मित्व भान बाधापति। शोधित तत्व पदार्थ शुद्ध चैतन्य को पक्ष बनाएंगे। ब्रह्म में जीव का भेद, ब्रह्म शुद्ध जीव का शुद्धत्व पद का लक्ष्यार्थ को पक्ष बनाएंगे। तो तयोर धर्मित्व भाव है ना, तो धर्मी है शुद्ध चिद रूप, कोई धर्म का आशय है कि शुद्ध चैतन्य, तो धर्मी शब्द से उसका ग्रहण होगा, तो धर्मी सत्ता समान सत्ता के भेद सिद्ध नहीं होगा। न से धर्मित्व अधर्मित्व अभ्याम व्याघात, ब्रह्म में ब्रह्म धर्मी है क्या? ब्रह्म में धर्मित्व रहेगा, धर्मित्व का अभाव रहेगा, तो धर्मित्व अभाव के प्रति ब्रह्म धर्मी है अधर्मी है? धर्मित्व अभाव रूप धर्म ब्रह्म में रहेगा नहीं रहेगा? धर्मित्व अभाव रूप धर्म ब्रह्म में रहेगा तो ब्रह्म को धर्मी कहेंगे। किसका? धर्मित्व अभाव का धर्मी, और यदि नहीं रहेगा तो अधर्मी। धर्मित्व अभाव उसमें नहीं रहेगा, धर्मित्व अभाव का धर्मी नहीं अधर्मी। तो अभी बताओ ब्रह्म में धर्मित्व अभाव रहेगा नहीं रहेगा? धर्मित्व अभाव रहेगा नहीं रहेगा? धर्मित्व अभाव यदि रह गया तो धर्मी हो जाएगा, धर्मित्व अभाव रूप धर्मी आ जाएगा, धर्म आ जाएगा तो ब्रह्म धर्मी हो जाएगा। नहीं रहेगा तो धर्मित्व अभाव नहीं रहेगा, यदि धर्मित्व अभाव नहीं रहा तो ब्रह्म धर्मी हो जाएगा। धर्मित्व का अभाव नहीं रहेगा तो ब्रह्म धर्मी हो जाएगा, और धर्मित्व का अभाव यदि रहेगा, धर्मित्व अभाव रूप धर्म आ गया तो भी ब्रह्म धर्मी हो जाएगा। धर्मित्व अधर्मित्व अभ्याम व्याघात, धर्मित्व अभाव प्रति से पाठ है क्या? पाठ चाहिए इसमें। न च धर्मित्व अभावम प्रति धर्मित्व अधर्मित्व अभ्याम व्याघात, धर्मित्व अभावम प्रति धर्मित्व अधर्मित्व अभ्याम व्याघात। धर्मित्व अभाव रूप धर्म के प्रति ब्रह्म धर्मी होगा तो व्याघात, धर्मित्व अभाव कैसे? अजी धर्मी नहीं अधर्मी हो जाएगा, नहीं रहेगा तो धर्मित्व रहेगा, धर्मित्व अभाव नहीं रहेगा तो धर्मित्व रहेगा, व्याघात। ब्रह्मण सर्वनिषेध स्वरूपत्व व्याघात अभावात, व्याघात क्या होगा? सर्वनिषेध स्वरूप, सबका निषेध करो, सबका अभाव ब्रह्म स्वरूप ही है तो धर्मित्व अभाव ही रहेगा ब्रह्म, धर्मित्व का ही निषेध करो, व्याघात नहीं है। न से धर्मी शब्द न आश्रय मात्र विवक्षा, कहेंगे धर्मी शब्द से आश्रय कहेंगे, धर्म रहना जरूरत नहीं आश्रय, तो सिद्धांत कहते धर्मित्व होता आश्रयत्व से अभी तत्र असत्वात्, ब्रह्म में धर्मित्व रहेगा आश्रयत्व, हाँ धर्मित्व जिसे नहीं रहेगा आश्रयत्व भी तत्र असत्वात्। यत्तु धर्मी शब्द से पित्रादि शब्दवत संबंधी शब्दत्वेन, हाँ धर्मी धर्मवान को धर्मी कहते हैं, ऐसे पिता कहेंगे, पिता कहें तो संबंधी कोई किसके पिता है? चैत्र पिता है या पुत्र है? दशरथ पिता है या पुत्र है? दशरथ रामस्य और दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र है ना? नहीं, किसके अजय रघु क्या है? दशरथ के पिता का नाम क्या है? रामचंद्र पिता आशीनवा, रामचंद्र दशरथ से आशीनवा, रामचंद्र दशरथ का है नहीं, अब पिता है नहीं तो रामचंद्र दशरथ से पिता बनेगा, क्या गलती है? रामचंद्र पिता तो थे ही, लव कुश के पिता है, रामचंद्र दशरथ के भी थे, तो दशरथ से और पिता, दशरथ से पिता बनेगा। दशरथ निरूपित पितृत्ववान, दशरथ से पिता का तो दशरथ निरूपित पितृत्ववान, रामचंद्र दशरथ निरूपित पितृत्व, लव कुश निरूपित पितृत्व है, इसमें कहाँ रहा इसके लिए? हाँ धर्मी शब्द से पितरादि शब्दवत, पिता कहते तो किसकी पिता, खाली पिता नहीं, पिता कहें तो किम निरूपित पितृत्ववान, ये अर्थ होता है, रामचंद्र पिता है तो किम निरूपित पितृत्व, लव कुश निरूपित पितृत्व नहीं कि खाली पितृत्ववान, पिता शब्द कहा तो पितृत्ववान, पितृत्व कहें तो किम निरूपित पितृत्व, संबंधी शब्द के साथ होता है, पिता आदि शब्द संबंधी शब्दत्व न, किसके संबंधी, किसके पिता, पिता कहें तो किसका पिता, पितृत्व एक संबंध है, पितृत्व संबंधी जिसमें रहेगा पिता पिता होगा, संबंधी होगा, और संबंध होता है पितृत्व संबंध द्विनिष्ठ है। किम निरूपित पितृत्व संबंधी साधन से यत्किंचित धर्मी सम सत्ता कतया न सिद्ध साधन विधि। तो धर्मी शब्द लेकर के यत्किंचित धर्मी समसत्ता को लेकर के सिद्ध साधन नहीं होगा। यदि ब्रह्म को पक्ष बनाएंगे धर्मी कहेंगे तो ब्रह्म लेना पड़ेगा, दृष्टांत घट है तो धर्मी पद से घट लेंगे। तो यत्किंचित धर्मी घट धर्मी समान सत्ता का भेद सिद्ध करेंगे ब्रह्म में, घट को धर्मी लेकर के तो उसके समान सत्ता का भेद ब्रह्म में सिद्ध होगा, तो व्यावहारिक भेद सिद्ध होगा, सिद्ध साधन ये नहीं होगा। संबंधी शब्द होने से किसके धर्म किस धर्म के आश्रय को धर्मी कहा जाएगा ये लेना पड़ेगा। ऐसा लेने से धर्मी शब्द से खाली धर्मित्व अभाव के प्रति धर्मी हो गया ऐसा नहीं, किस धर्म को लेकर के धर्मी कहा जाएगा। तो ऐसा कहेंगे तो भी क्या होगा, तन्न शब्द स्वभाव उपन्यास से अनुमान प्रति अनुपयोगात। धर्मी घट कहते समय घट को लेना, ब्रह्म कहते समय ब्रह्म को लेना, क्योंकि धर्म पद से किसके संबंधी कहेंगे तो वहाँ शब्द का ऐसे स्वभाव होता है, किंतु अनुमान करते समय व्याप्ति ग्रहण करते समय जो है साध्य ऐसे होना चाहिए, और व्याप्ति घट ग्रहण करते समय धर्म धर्मी हो जाएगा घट, पक्ष में ब्रह्म लेते समय धर्मी हो जाएगा ब्रह्म, ऐसा नहीं होगा, अनुमान प्रति उपयोग नहीं है। एतन धर्मी पदस्थान सपदम इति अपास्तम, धर्मी पदस्थान क्या कहेंगे स्व स्वनिष्ठा आदि स्वसमान सत्ता का स्वसत्ता समान सत्ता के भेदभाव। घट को दृष्टान्त करें तो स्वसत्ता कहेंगे तो व्यावहारिक सत्ता, और ब्रह्म पक्ष में स्वसत्ता कहेंगे तो पारमार्थिक हो जाएगा, ये भी अपास्त। धर्मी पद तुल्य योग क्षमत्वाद, धर्मी पद लेने पर जो हानि लाभ स्वपस्थित तो ही होगा। धर्मी कहो तो घट ब्रह्म लेते समय अलग अलग होता है, सो कहें तो कभी घट कभी आत्मा लेंगे तो व्याप्ति सिद्ध नहीं होगा, व्याप्ति जैसे घट के साथ होगा ब्रह्म में नहीं होगा। अतएव धर्मी सत्ता समान सत्ता का पद स्थान पारमार्थिक धर्मी सत्ता समान सत्ता का भेद, धर्मी सत्ता समान सत्ता कह देने से क्या होगा, धर्मी सत्ता समान सत्ता का होगा तो धर्मी की जैसी सत्ता उसमें ऐसी सत्ता है तो उसका बाद नहीं होगा वास्तव होगा। धर्मी सत्ता समान सत्ता का पदस्थान है पारमार्थिक कहेंगे, भेद को धर्मी सत्ता समान सत्ता को अथवा पारमार्थिक को अथवा याव स्वरूप न वर्तमान इतिबा, जब तक धर्मी है तब तक रहने वाला भेद तो वास्तव भेद हो जाएगा, क्योंकि जो कल्पित होता है जब तक अधिष्ठान है तब तक नहीं रहता है, क्योंकि जो याव स्वरूप न वर्तमान है तो वास्तव हो जाएगा। स्व अज्ञानकारी इतिबा स्व ज्ञानकार्य, रज्जो अज्ञानकारी सर्प है, किंतु स्व अज्ञान का अकार्य कहेंगे तो उसमें अध्यस्त नहीं है वास्तव, अधिष्ठान में अध्यस्त तभी होगा यदि अधिष्ठान के ज्ञान का कार्य हो, स्व ज्ञान अकार्य कहेंगे तो अध्यस्त नहीं है। स्व ज्ञान अबाध्य थीवा स्व ज्ञान अबाध्य इति विशेषण देव स्वपद से समविव्याहृत तत्तदर्थपरत्व से व्युत्पत्ति सिद्धत्वात्, क्योंकि स्वपद कौन सी क्या हुआ समविव्याहृत जो तत्त शब्द है उसके अर्थ पर कहे, ये वित्तपति स्वपद कहेंगे तो कहीं ब्रह्म कहीं घट जो जो देंगे वहाँ तत्तदर्थ लेना पड़ेगा। इति निरस्तम आद्य साध्य वैकल्याच, पहले तो तत्त स्वभाव से स्वपद से लेंगे तो पक्ष और दृष्टांत में एक न व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा, और दूसरा है साध्य वैकल्य प्रथम पक्ष में, प्रथम में साध्य क्या है धर्मी सत्ता समान सत्ता बताने पारमार्थिक है, पारमार्थिक भेद साध्य पक्ष दृष्टान्त मिलेगा, दृष्टान्त नहीं मिलेगा तो क्या दोष है, दृष्टान्त भी साध्य नहीं मिले तो साध्य वैकल्य आद्य साध्य वैकल्य आज न से घटो जीव प्रत्युक प्रतिज्ञान अबाध्य भेदवान, जीव धर्मी के धर्मी ज्ञान अबाध्य अभेद अप्रतियोगित्वात्, यद यद ज्ञान अबाध्य यद धर्मी का अभेद अप्रतियोगी तत् तज ज्ञान अबाध्य तत् प्रतियोगी भेदवत, यथा दूरस्थ वनस्पति और एक इत्यादि अनुमान साध्य प्रसिद्ध न अप्रसिद्धि विशेषणता नहीं है, साध्य की प्रसिद्धि कैसे होगी। जीव प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान अबाधे भेदवान, जीव का जीव में जो भेद रहेगा वो भेद वास्तव भेद पूर्व पक्षी कहता है। तो जीव का भेद जीव में रहेगा तो जीव प्रत्येक भेद हुआ, जीव प्रत्येक भेद जीव में रहेगा अनेक जीवन से उसका प्रत्येक क्या है जीव। तो जीव ज्ञान से अन्य जीव में जो भेद ज्ञान का बाध होगा तो प्रत्येक ज्ञान अबाध्य भेद जीव में रहेगा। जीव प्रत्येक भेद रहेगा जीव में नहीं, किसमें घट में दिया घटो घट में, घट में दिया ना पहले घटो जीव प्रत्येक भेदवान, जीव भिन्न घट जीव का भेद रहेगा। और वो कैसे का जीव ज्ञान से अबाध्य, जीव ज्ञान से बाध्य नहीं हो। जीव ज्ञान में जीव में जो जीव रहेगा भेद एक जीव में उसी जीव का भेद वो ज्ञान जीव ज्ञान बाध्य, एक जीव में उसी जीव का भेद जीव जीवो न ऐसे भेद आएगा। तो जीव जीव अनेक जीव प्रत्येक भेद तो जीव में संकेत होता है वो जीव ज्ञान से बाधित हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अधिष्ठान जीव है एक ही जीव है तो प्रत्येक ज्ञान बाध्य होता है। अब प्रत्येक ज्ञान अबाध्य भेद कहें तो क्या होगा, भ्रांति भेद नहीं यथार्थ भेद सिद्ध होगा। घट में क्या रहेगा, जीव में जीव प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान अबाध्य भेद नहीं रहेगा किंतु घट में अबाध्य भेद रह जाएगा तो ही पारमार्थिक हो जाएगा पूर्व पक्ष का अभिप्राय। क्योंकि जीव धर्मिक धर्मी ज्ञान अबाध्य अभेद अप्रतियोगिता, जीव में रहने वाले जो धर्म अभेद अभेद का जीव धर्मिक अभेद का अप्रतियोगी, जीव में जीव का अभेद रहेगा ना नहीं, तो जीव धर्मिक अभेद का प्रतियोगी बनेगा जीव या नहीं, जीव धर्मिक अभेद का प्रतियोगी बनेगा ना नहीं बनेगा, अप्रतियोगी बनेगा। किंतु धर्म ज्ञान अबाध्य अभेद का प्रतियोगी बनेगा, जीव धर्म में जो जीव का अभेद रहेगा वो अभेद धर्म ज्ञान बाध्य है अबाध्य है, बोलो ठीक है, अबाध्य अबाध्य है ना। जीव धर्मिक धर्म ज्ञान अबाध्य अभेद का प्रतियोगी जीव बनता है, जीव धर्मिक धर्म ज्ञान अबाध्य अभेद प्रतियोगित्वात्, अभेद का प्रतियोगी अभेद का प्रतियोगी कौन हुआ, जीव हुआ, अप्रतियोगी हो गया घट, जी घट जीव धर्मिक धर्म ज्ञान अबाध्य अभेद प्रतियोगित्वात्, अभेद प्रतियोगी तो किस में आएगा घट में। यद यद ज्ञान अबाध्य यद धर्मिक अभेद अप्रतियोगी तत् तज ज्ञान अबाध्य तत् प्रतियोगी का भेदवत, ये तज ज्ञान अबाध्य जीव ज्ञान अबाध्य जीव धर्मिक अभेद अप्रतियोगी है तो तज ज्ञान अबाध्य तत् प्रतियोगी का भेद उसमें रहेगा। अभेद का यदि प्रतियोगी नहीं है तो भेद उसमें रहेगा ना नहीं, अभेद का अप्रतियोगी नहीं मतलब अभेद नहीं रहेगा तो भेद रहेगा भेदवत। यथा दूरस्थ वनस्पति और दूर में दो वृक्ष है एक इत्यादि अनुमान न साध्य सिद्धिर, दो वनस्पति में एक ही रहा वहाँ क्या हुआ, एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष का भेद रहता है, रहने से क्या हुआ वृक्ष धर्मिक वनस्पति धर्मिक दूसरे वृक्ष प्रतियोगी का भेद रहता ना नहीं, वो अभेद रहेगा, अभेद जो रहेगा वो बाधित तो होता है अबाध्य होगा, अबाध्य अभेद का प्रतियोगी बनेगा वृक्ष, अबाध्य अभेद का प्रतियोगी नहीं बनेगा अप्रतियोगी बनेगा, अबाध्य अभेद का अप्रतियोगी बनने से उसे भेद रहता है। यदि अबाध्य अभेद का प्रतियोगी नहीं बनेगा तो क्या रहेगा उसे भेद रहेगा तो भेद रहता है। अनुमान से साध्य सिद्ध हो गया तो जीव में भेद घट में जीव भेद सिद्ध हो गया, वास्तव भेद सिद्ध हो गया घट में, साध्य सिद्ध न प्रसिद्धि जीव का भेद वास्तव भेद सिद्ध हो जाएगा इतने नवाच्यम। यश शब्द अनुगत है न पक्ष धर्म है तो व्याप्ति अग्रह, यश शब्द से घट लेना या जीव लेना, यद यज्ञान अबाध्य यद धर्मिक अभेद प्रतियोगी तत् तज्ञान अबाध्य तत् प्रतियोग भेद। तो वृक्ष लेना ही है, घट लेना है, या जीव लेना है, या शब्द से क्या लेना, अनुगत है कभी वृक्ष कभी घट कुछ, यह शब्द से अनुगत अनुगत है ना। पक्ष धर्म है तो व्याप्ति अग्रह, पक्ष धर्म पक्ष निश्चय हेतु में व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा, पक्ष बनाए घट को व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा, वृक्ष आदि में व्याप्ति ग्रहण होगा। धर्मित्व प्रतित्व आदि सामान्याधिकार सामान्याकार ने व्याप्ति ग्रह, धर्मित्व ने प्रतित्व ने जी सामान्याकार व्याप्ति ग्रहण करेंगे विशिष्य साधन नहीं होगा। विशिष्य साध्य क्या, जीव ज्ञान अबाध्य आदि रूप से साध्य बनेगा, धर्मी ज्ञान अबाध्य कहेंगे, जीव ज्ञान अबाध्य आदि नहीं होगा। तो घटादि रूप प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य सिद्ध हो जाएगा, घटादि रूप प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य मिथ्याभेद सिद्ध हो जाएगा घटादि में, जीव ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध नहीं होगा। तो जीव जीव भेद सिद्ध नहीं होगा, घटादि भेद सिद्ध हो जाएगा। नच एवं स्वप्राग भाव व्यतिरित इत्यादि कागति, जो आप सिद्ध करते हैं अज्ञान सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग करते हैं, प्रकाश प्रद प्रति अंधकार प्रथम उत्पन्न प्रद्वीय प्रभा स्वप्राग भाव व्यतिरित स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वक भाई तुम रहती अंधकार का निवर्त होता है, क्योंकि प्रकाश प्रागह का निवर्तक है। तो स्वप्रागह व्यतिरित ऐसे विशेषण देते हैं, वहाँ क्या होगा स्वप्रसिद्ध क्या लेना, अंधकार लेना है, ज्ञान लेना है या प्रकाश लेना है। प्रदीप प्रभा दृष्टान्त है, ज्ञान देंगे पक्ष, जैसे ज्ञान स्वप्रागह अतिरिक्त स्वध विशेषगत स्व वस्तुअंतर पूर्वक भवितुमर्हति अंधकारे प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभावत। तो दृष्टान्त प्रदीप प्रभा पक्ष है आत्म ज्ञान, तो स्वपक्ष किसको लेंगे, प्रदीप प्रभा लेंगे दृष्टान्त में, और पक्ष में ज्ञान को लेना। स्वपक्ष एक अर्थ हुआ क्या, नहीं हुआ। तो वहाँ क्या गति, तुम भी तो स्वप्रत प्रयोग करते हो अनुमान में स्वप्राग व्यतिरित इत्यादि सिद्धांति का, तत्रापि ये तो दूषण संचारण, वहाँ भी ये दोष रहेगा। व्यतिरेकिणी वा अनुमानांतरे वा तात्पर्य, केवल व्यतिरिक अनुमान करना है अर्थात दूसरा अनुमान करेंगे। स्वपद स्थान में क्या करेंगे, पक्ष दृष्टान्त अन्यत्र पद प्रवेशन, ऐसा अनुमान करेंगे, पक्ष दृष्टान्त अन्यत्र कहेंगे।